Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne-Sophia Hermansen. I dag skal vi debattere en håndfuld af ugens historier, valgt fuldstændig idiosynkratisk, og vi skal ride vores respektive kæpheste. Vi skal debattere ytringsfrihed, kultursammenstød, politik, og så skal vi have kåret ugens overprivilegerede stakkel. Hvem har det været mest synd for i denne uge, selvom det ikke var en pind synd for vedkommende? Et par lyttere har skrevet til mig og nomineret mig, fordi jeg havde skrevet en noget tårevedet anmeldelse af Adeles koncert her forleden, og det kan da godt være. Det ser vi på, når vi kommer dertil. I panel i dag, debatredaktør eller opinionsdirektør, som du også er blevet kaldt, Mads Kastrup. Ja, tak. Velkommen til dig. Politisk kommentator Søs Marie Seup. Og velkommen også til Per Michael Jensen, tidligere direktør for Metroaviserne, formand for Publicistklubben, Mediekrone og en hel masse andre ting. Noget har jeg glemt? Tak. Lidt af hvad? Nej. I går, der var det Kristi Himmelfartsdag, og Radikal Ungdom, de var ude at sige, at vi ikke skal have alle de der kristne helligdage. Victor Bøjsen, der er landsformand for Radikal Ungdom, han formulerer det sådan her til Ekstra Bladet, din avis, Mads. Det er ikke til at forstå, hvorfor kristne KFA'er skal bestemme over alle danskere. Mange støtter jo ikke op om folkekirken, så hvorfor skal de tvinges til at fejre, at Jesus liv på jord sluttede for 2.000 år siden? Hvad mener I om sådan en udmelding? Man kan sige, at der er så mange lag i den, man dårligt kan overskue det, ikke? Fordi nu taler vi om, er vi kulturkristne, eller er vi ikke? Altså, hvor kristne er vi? Er det et opgør med hele vores religiøse base, hele vores åndelige ståsted? Eller er det bare et spørgsmål om, at det er for dårligt, at der er nogle medarbejdere derude i Danmark, nogle LO-medlemmer, der har nogle fridage, som de egentlig ikke skal have? Der er også masser af guld at hente i kommentarerne fra Radikal Ungdom, fordi de skriver jo blandt andet også et sted, at det her, det er jo udtryk for, at religion betyder jo ikke særlig meget længere. Ja, det kan de jo så, altså, det må jo stå for egen regning, ikke? Mig bekendt, vi diskuterer jo nærmest ikke andet. Konstant præcis. Kultursammenstød og muslimsk kultur kontra kristen vestlig, etc. Men har de en pointe, Mads Kastrup? Nej, det synes jeg ikke, de har. Jeg synes ikke, de har en pointe. Jeg synes, altså, det er sådan en kæk udmelding, man kan score nogle pointe på, og så kan vi så diskutere det, som vi gør her i et stykke tid, men det driver jo over igen. Altså, vi får ikke fjernet vores helligdage, fordi at, der er nogen, der synes, at nu behøver vi ikke være religiøse mere. Det tror jeg ikke på. Men Per Michael Jensen, er det ikke meget god liberal latin at afskaffe alle de her helligdage, og så kan danskerne eventuelt selv bestemme, hvornår de skal holde ferie, så kan man få sådan en sammenhængende forårsferie, der er 12 årlige helligdage, så kan man lægge det, hvor man nu har lyst i løbet af foråret. Jo, ved du, jeg tror, hvis vi begynder at designe samfundet helt fra begyndelsen af i dag, uden at tage hensyn til vores historie og kultur og sådan noget, så tror jeg ikke, man vil opfinde Kristi Himmelfartsdag som en af de første. Altså, så vil man se at komme på noget andet. Men altså, nu er det der. Er det big deal for en liberal, så meget nej, det er det sådan set ikke. Hvis det falder fint i tråden af vores historie og vores kultur, og det der engang var vores religion. Hvad med dig, Søs Marie Seup? Jamen, det er jo en af de helligdage, som forskellige økonomer og kommissioner og sådan noget har foreslået at afskaffe. Og den, jeg tror heller ikke, den har den store værdi for ret mange mennesker i sådan en religiøs betydning. Altså i går om det vi det selv til Kristi Flødekage i dag hjemme hos os. Ja. For at give den noget indhold, vi kunne forstå. Jeg tror bare, det er sådan en fridag, som ligger. Og man kunne sagtens rydde op i nogle af de der fridage, der ligger, fordi vi har lidt mange af dem, og de er lidt skævt fordelt ud over året. Men der er også noget, som hedder, at det bare er en del af vores kulturelle historie. Jeg har fundet nogle tal fra Dansk Erhverv. De har regnet sig frem til, at en arbejdsfri helligdag, som for eksempel den i går, det koster Danmark 5 milliarder kroner i tabt produktion. Præcis, men altså til gengæld så vil det give nogle problemer, fordi hvornår skulle daginstitutionerne så have lukkedag? Det har de jo alle sammen i dag. Men altså, der er jo det at sige til, hvis det i går var Kristi Himmelfartsdag, så må i dag være Kristi Landingsdag, fordi byen er tom. Ja, det er faktisk. Hvis i går kostede 5 milliarder, så koster det sikkert 3 milliarder i dag. Der er ingen trafik på gaden. Men vi hører jo konstant om danskerne, der siger, at de arbejder alt for meget, og børnefamilierne er ved at krepere af stress. Så kigger man ud af vinduet. De skulle da i sommerhus. Ja, det er da klart. Men, altså, i England og USA og sådan nogle steder, der lægger du jo typisk bank holidays på en mandag. I Danmark, der er vi afsindigt dygtige til, jeg ved sgu ikke, jeg tror, der bliver fiflet lidt med det. Altså, det falder altid på en torsdag. Og så fredagen, det bliver sådan lidt en øvdag, og nu er vi alligevel i sommerhus. Jamen, kan det ikke undre lidt det der med, at vi jo, det er folk, som selv synes, at vi er allermest stressede, og endnu en tur i hamsterhjulet, og masser af kronikker i Politikken om, hvor synd det er, og hvor hårdt det også er. Og så kigger man så ud på, på, på Danmark, og det er fuldstændig blæst for enhver form for produktivitet og virksomhed. Til gengæld så ved jeg, hvor de alle sammen er. De er Bauhaus. Jeg var der i går, og det er jo så et andet, det er sådan et andet symptom på noget af det, der udfordrer vores samfund. Det er, at vi alle sammen i Kristi Himmelfartsferien og andre ferier, uanset hvad vi har af uddannelsesniveau og ellers lønniveau, så laver vi godt selv arbejde. Gør du også det, søs Marie? Ved du hvad, jeg stod selv og lavede noget i går, hvor jeg tænkte, det er simpelthen dybt overkvalificeret til at prøve at skrue den her skrue forkert i. Det burde jeg i virkeligheden have ringet efter en håndværker til, men det er det, vi bruger vores... Men de holder også fri. Ja, de danske har i hvert fald. Jeg kan eller passer der sorte arbejde. Nu bor jeg lige ved siden af et polsk håndværk og sjak, og de har travlt. Også i dag, der kørte de kl. 6 i morges hjemmefra, så der er nogen håndværkere, der har travlt i hvert fald. Ja. Men det er jo det, vi bruger de her ferier på, og det er måske en af grundene til, at vi bliver stresset, det er, at så falder vi ned og stiger og laver noget klatværk af noget håndværk derhjemme, i stedet for at betale nogle andre for at gøre det. Der er jo også undersøgelser, der faktisk viser, at der, hvor folk bliver allermest stresset, det er i familien, det er, når de er fri. Ikke? Ja. Altså det vil sige, juledagene, der er folk helt vildt stresset, når de er fri. Så den der fornemmelse, man har af, at vi arbejder meget, og derfor er vi stresset, og så kan vi så se rent faktuelt, som du påpeger, så arbejder vi faktisk ikke så meget. Men vi flytter den der oplevelse. Det er jo ikke realitet, at vi er stresset af arbejde. Realiteten er, at vi er stresset af en masse andre ting, åbenbart, men vi tager oplevelsen fra vores privatliv med ind. Altså, vi laver sådan en symbiose af alting, så siger vi, det er også arbejde. Vi er stresset. Ikke? Men det er jo det, Rockwool Fonden også har peget på. Det er, at vi jo i dag altså dels arbejder mindre. Vi har mere fri, for eksempel i forbindelse med sådan noget som barsel. Vi har mere hjælp i hjemmet. Vi har i højere grad barsel. Altså, men vi er jo måske presset af en hel masse andre ting. Det er noget af det, som man så glemmer. Alt det her med Iron Man, som rammer mange mænd, når de får en midtvejskrise. Ja. Eller mammals, som du talte om, Mads Kastrup, indledningsvis, altså mænd, der er i midtvejskrise i Lycra og ud på deres carboncykler på landevejene. Men ikke desto mindre, det er jo en af de mest sejlede forestillinger, når man kigger på debatsiden, det er, at vi har det så utrolig hårdt. Men når man kigger på verdensstatistikker over arbejdsindsats, så ligger Danmark jo helt i bund. Jo, man kan være helt bekymret over, altså kan man sige, det der midaldrende mænd, der cykler eller motionerer meget, eller skal lave en Ironman osv. Altså det her med, er der overhovedet nogen, der er hjemme derude, der tager ledelsesbeslutninger? Altså er de ikke alle sammen bare ude på landevejen eller ude i skoven og løbe osv.? Det vil sige, at man har skabt sådan et ledersamfund, hvor at man skal kvalificere sig via sin egen person og sin fysik nærmest, ikke? Altså, og man kan bare skære hovedet fra, ikke? Altså, lad det korridorens konkurrencestat, der er rykket ind i mennesket. Du skal hele tiden optimere dig selv og dine resultater. Ja, og det ser jo ikke kønt ud, det kan vi alle sammen blive enige om, når de er derude. Men et eller andet sted, så er det åbenbart blevet en kvalifikation i erhvervslivet, at det skal man for overhovedet at være med på lederplan. Alle netværksmøder foregår i cykelklubber eller i løbeklubber. Ja, eller tænk på Lars Lykkes løbeklub. Ja, det er jo en pinsel at se på. Jævnligt billeder derfra. Jeg så sidste gang, det var Olav Skåning fra BT, der var med ud at løbe, og Emilia van Hagen. Ja, det forstår jeg så ikke helt, hvorfor man gør. Altså, det har jeg aldrig forstået, at en redaktør løber med en statsminister. Altså, det synes jeg er idiotisk. Altså, det kunne jeg aldrig finde på. Der er faktisk også virksomheder, som tracker deres medarbejdere også på, altså ikke bare på, om de vejer for meget, om de ryger, om de i øvrigt er i sådan en sund helbredstilstand, men de er begyndt at tracke på også, om de sover ordentligt. Altså simpelthen... Ja, det er Dong, der holder øje med medarbejdernes søvnrytmer. Da jeg hørte om deres sundhedsprogram for medarbejderne, der var jeg simpelthen decideret chokeret. Jeg synes, det var fuldstændig vildt at forestille sig at skulle måles på så mange parametre, som i min optik intet har med at gøre, om man er en god leder eller ej. Selvfølgelig betyder en god fysik noget for, om man kan holde til lange arbejdsdage og sådan noget, men prøv at der er og har altid været mange, som mig selv, der kørte den igennem på kaffe og smøger, og alligevel kan ligge 20 timers arbejdsindsats i døgnet og være fuldstændig skarp. Men er det ikke bare virksomhedsomsorg? Vi putter dig. Jamen er det ikke vores egen, altså er det ikke vores eget valg, om vi vil dø som 65-årige i stedet for som 95-årige? Altså jeg vil hellere have et godt liv indtil jeg er 65, end at slæve mig igennem gulerodshelvede og skal sove 8 timer i døgnet og så blive 95. Altså det mener jeg overhovedet ikke, virksomheder skal blande sig i. Det må være folks eget valg. Så længe de leverer det, de skal på arbejde, så kan det virksomheder være fuldstændig ligeglade med. Men virksomheder blander sig jo i alt muligt i dag. Ja. Der er rygepolitikker, stresspolitikker, fedmepolitikker, alkoholafvænding. Altså jeg kan kun sige, det, jeg ved godt, det ikke er nogen stor empiri, men altså, jeg vil sige, at nogle af de ringeste ledere, jeg har haft igennem min såkaldte karriere, de har alle sammen været i god form. Nogle af de ringeste ledere, jeg har haft, de har været under 71. Nu begynder vi at generalisere groft her. Altså, jeg blev engang i USA, og det er faktisk 5-8 år siden, konfronteret af en partner eller en forretningsforbindelse, som sagde noget i retning af, hvordan kan du være CEO og president for et stort internationalt børsnoteret selskab, når du både er lettere overvægtig, ryger cigaretter og drikker rødvin på en tirsdag? Mm. Det var bare aldrig gået i USA dengang, og den bølge har jo ramt os herhjemme. Men det er ligesom den ene ting, det kan man grine lidt af. Og jeg tror egentlig, at nogle af dem hygger sig meget godt med det, men det kan jo godt blive lidt patetisk at se på, fordi det virker som om, at fortællingen om, at de har gjort det, er faktisk vigtigere, end at de har gjort det. Mm. Men den anden ting med stress der, altså, jeg tror, lediggang og fraværet af en følelse af relevans i egen tilværelse, det er noget af det mest stressende, der overhovedet findes. Altså, det er faktisk langt mere stressende, end at have travlt. Og derfor tror jeg, den der enorme stigning, der er i folk, som føler, de har stress, i høj grad skyldes, at nu er det blevet et fænomen, som man kan tage på sig og gøre til en forklaring og gøre til en ramme om ens tilværelse, at det simpelthen blevet en forklaring på, at tingene ser ud, som de ser ud. For nogen, ikke for alle. Der findes også rigtig stress, og det er en frygtelig sygdom. Hvad mener du omkring det, som Søs Marie ser på inde på med virksomheders politikker, både inden for søvn, nævnte du også stress, kost, overvægt, motion. Okay. Der er jo heller ikke den virksomhed efterhånden, der ikke har et fitnesscenter i kælderetagen. Mm. Muligvis så har Ekstrabladet dæk. Jeg har ikke fundet det i hvert fald. Du har ikke fundet det endnu i sofaen. Der er heller ikke et her på 24-7. Det er nok kun for ledere. Gudskelov. Men er det ikke virksomhedsomsorg for medarbejderen? Vi ved jo godt, det handler om bundlinje. Så kan de bedre performe og præstere og levere resultater og løbe hurtigere, etc. Men er det omsorg? Altså grundlæggende, så er de fleste af os mennesker, der formår at holde os ude af anstalter og hospitaler, så når vi må jo slås med vores egne dæmoner. Vi skal jo ikke have andre til at tage hånd om dem. Men der er jo nogle ting, som er udmærket. Altså det at give folk mulighed for at lave lidt gymnastik eller et eller andet en halv times tid, det kan sådan set være ok. Godt lige, du griner lidt, når du siger, at lave gymnastik. Jeg tror ikke, der er nogen, der kalder det gymnastik længere. Ingen under 40. Og det har jeg også passeret. Men, altså, men den type ting kan jo være udmærket, men det har du med at føre til en kultur, som også bruges sådan karrieremæssigt, og du er en af dem, som altid står der mandag morgen klokken 5 i kortbukser og skal løbe op ad 9.000 trapper eller andet. Og det siger jo ikke noget om medarbejderes performance. Altså, der er kommet sådan tendens på begge sider faktisk til at sætte hinanden ind i nogle rør eller nogle kasser, hvor man siger, nu passer du her ind, og nu skal du gøre sådan og sådan og sådan, fordi så er du en stjernemedarbejder. Det er jo noget sludder. Altså, jeg tror sgu ikke, at nogen af de mennesker, der har skabt seriøst fantastiske ting i den her verden, nogensinde har kunne finde sig til rette i de der kasser, tværtimod. Det er sådan en komisk sådan tanke. Det er også, prøv at forestille jer en virksomhed fyldt med mennesker, der ligner hinanden. Altså, man kan jo ikke forestille sig, at der bliver tænkt særlig meget nyt der. Altså, der er en hel masse mænd, der er Tiger of Sweden-jakkesæt på, og de kommer i en Audi ude fra forstaden. De bor i det samme postnummer, de har kvinder, der ligner hinanden, og de får også 1,7 barn, etc. Der bliver jo ikke tænkt meget nyt der. Hvorfor så den der strømligning? Yeah. Jo, fordi aktionærer er også interesseret i, at det hele er sikkert og bevæger sig støt og roligt, og at altså det er jo derfor, at Danmark er et godt land at investere i for andre, altså forretningsdrivende udefra. Det er jo simpelthen fordi, at det er så stabilt, som det er. Ikke? Og altså faktisk her, aktiemarkedet skal vi jo tale om senere, hvor vi kommer omkring alternativet og Uffe Elbæks holdning til det. Men det er jo bare vigtigt for at investere penge. Altså så kan man investere alle sine penge i Bulgarien, og så kan man vinde 20%, men man kan også tabe 20%. Eller du kan investere dem i Danmark, så er du ret sikker på, at der er de der 3-4%, der kommer hjem hvert år. Det vil sige, at pengene er sikre, så længe du har ham i Audien, som kommer og ligner alle de andre osv., så gør han som alle de andre, og der kommer ikke til at ske nogen revolutioner. Der er ikke noget, der går helt vildt tabt, men der er heller ikke de store gevinster. Nej, og der bliver heller ikke skabt særlig meget nyt, fordi hvis man kigger på velfærdssamfundets historie, så er det jo ikke i løbet af den, der er blevet etableret særlig mange virksomheder. Det i sig selv er jo så også tankevækkende. Men det kommer vi tilbage til senere, for vi skal lige have bundet en sløjfe på det her, der jo egentlig handlede om helligdage. Radikale ungdom, de kommer med en vild tanke. Det synes jeg egentlig er meget klædeligt for en ungdomsorganisation, der engang imellem tænker lidt nyt. Det gør moderpartier det jo altså, ikke? Synes Marie Serp, det her får det nogensinde gang på jord? Jeg tror, inden for de næste 20-30 år, så er Kristi Himmelfartsdag afskaffet. Altså, fordi det har ligesom ligget i korten i flere omgange, når man har spurgt økonomerne. Det er en af dem, de allerhelst vil af med. Jo, Helle Thorning har jo også selv været ude og bebudet, da hun netop var tiltrådt, men jeg som statsminister, at det var noget af det, man ville pille ved. Præcis. Også for at få de her 12 minutter ekstra. Jamen, ja. Det er faktisk en relativ nem måde at skaffe ret mange penge i kassen på. Og vi har jo altså rigeligt fri i forvejen i det her land. Cool. Vi lukker den ned der. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Vi skal fra noget helligt til relativt uheldigt, nemlig videre til penge, kapitalisme og aktier, som bebudet før. Alternativets formand Uffe Elbæk er for nylig blevet interviewet til Børsen, og interviewet det har gået sin sejrsbank. Gang på Facebook, hvor mange har modret sig over hans svar, herunder politisk ordfører for Venstre, Jakob Ellemann Jensen. Det er særligt et svar, der vækker opsigt. Elbæk, han bliver spurgt, om han foretrækker aktier eller obligationer, og han siger så til Børsen, nej, overhovedet ikke. Nogen har garanteret aktier, fordi det er en økonomisk god beslutning for dem, eller fordi det er spændende at se, hvordan aktiekurser udvikler sig, men det har aldrig sagt mig noget. Aldrig. Jeg kommer aldrig til at købe aktier. Hele det der aktiemarked er mere skadeligt, end det er godt, både ud fra et personligt og et politisk synspunkt. Det er godt at investere i reel produktion, men at spekulere i kurser, der går op og ned, er kun med til at understøtte de dårlige ting i vores samfund. Der breder sig en sådan lidt lattermild stemning i studiet, og umiddelbart så lyder det jo også en lille smule flyvsk. Har jeg misforstået noget, eller var det ikke alternativet, Søs Marie Seup, der støtter iværksætteri og etablering af nye virksomheder? Det er faktisk noget af det, der gør det allermest rablende, det han siger her. Altså for det første så bliver man nødt til at sige, at de fleste danskere ejer faktisk aktier. De er måske ikke bevidste om det, men vores pensionsopsparing er for en stor del vedkommende bundet i aktier, om ikke andet så gennem ATP. Så han har også aktier. Men det mest rablende er, at det er et parti, der gerne vil slå sig op på virkelig at støtte iværksætteri og innovation. Det er en af de helt store udfordringer for iværksættere i Danmark i dag, det er, at der ikke er rigtig noget aktiemarked for små og mellemstore virksomheder, hvilket er grunden til, at mange små og mellemstore opstartsvirksomheder rykker til Sverige i stedet for. Det kan godt være, at Uffe Elbæk har sådan en idé om, at man går i banken, når man får en god idé og låner nogle penge, men det gør man ikke reelt, fordi man skal kunne stille sikkerhed for at kunne få et banklån. Så den måde, små virksomheder bliver til store virksomheder, det er gennem aktier. Det er den eneste måde, de kan få tilført kapital på. Så det er fuldstændig, altså det er helt på månen at mene, at aktier er noget højt, og så gå ind for iværksætteri. De to ting hænger overhovedet ikke sammen. Men kan han, Per Michael Jensen, kan han have forvekslet aktiemarkedet og aktiespekulationen, hvis vi skal prøve bare at tænke lidt med ham? Jeg tror, det er fordi, han har søgt på internettet for at finde ud af, hvordan man laver en projektansøgning til at få aktier et eller andet sted. Og så har han ikke kunne finde det, og så har han tænkt, det er ikke noget for mig. Fordi Uffe Elbæks adgang til kapital, den har nu gennem et helt liv været, at der skulle udfyldes en projektansøgning til en kommune eller til en fond. Og da han ikke kunne finde noget tilsvarende for aktiemarkedet, så har han tænkt, det er noget skidt det her, det er ikke noget for os. Det er ikke noget for mig. Men han har dog uddannet iværksættere. Det var det, der i hvert fald var påstanden med kaospiloterne. Ja, det er sgu nok et godt spørgsmål, hvad de egentlig er blevet uddannet til. Ja, det kunne faktisk være sjovt at få fuldt op på. Jeg så en undersøgelse på et tidspunkt, jeg ved ikke om den er troværdig, der viste, at der var ikke nogen kaospilot, der havde fået stiftet en virksomhed med flere end 50 medarbejdere. Det kan sagtens være forkert, men mit indtryk af de kaospiloter fra min hjemby i Aarhus, er jo også, at de er virkelig, virkelig gode til at lave nogle ekstremt hyggelige virksomheder med 2-3 ansatte, hvor der er meget innovation om, hvad skal fredagskagen være, og hvordan skal vi gå klædt, og hvordan skal logoet se ud, og alt det her. Men der er ikke rigtig noget bang for the buck, når det skal blive til store virksomheder. Altså, hvis en politiker ikke forstår eller anerkender de helt basale vilkår for iværksætteri og drift af virksomheder, altså adgangen til kapital. Så kan man godt sidde og grine af det, fordi det er jo så morsomt formuleret. Men det er altså også lidt skræmmende, at der er sådan en generation af mennesker, som bare siger, det er noget skidt, det skal vi af med. Der er jo folk i den anden ende, der lytter og tænker, aktier, det er altså noget rigtig møg. Jo, de har 8 mandater. Er det ikke det antal, Alternativet har i Folketinget? Altså, der er udtryk også. Altså, det er blevet 10. Stor grad. 10? Ja, ja, med hende snor, der røg over. Der blev det 10. Ja. Pernille Snor, hvilket de jo var rigtig glade for, fordi de jo synes, at man skal dele kontorerne, så nu passer det med, at der var 2 på hver kontor. Ja, så var der ikke nogen, der skulle sidde alene og føle sig ensomme. Jo, man må sige, at Alternativet lever på alle måder op til sit navn. Og det gør de jo også, når folk kan søge over, når de er trætte af deres gamle partier. Som Søs siger her. Altså, ja, de er blevet 10 mandater. Og det er egentlig både skræmmende, men også sigende for vores opfattelse af, hvad der er realistisk politisk i det her land. Altså, jamen, hvad fortæller det dig, at Alternativet får så stor opbakning? Jamen, det fortæller mig jo en hel del om de andre partier, ikke? Altså, en træthed, der er opstået over den der konsensuspolitik, som vi jo i virkeligheden har i det her land. Vi er sådan et plus-minus 4-5% land, ikke? Altså, alt efter, om vi får en rød blok til at sidde i regeringen, eller vi får en blå. Men det er sådan stort set den samme politik, der føres, fordi at Danmark jo, som vi talte om før, altså, det er et meget balanceret land, altså, så derfor så er det en administration snarere, end det er en politisk målsætning at lede Danmark næsten, ikke? Og der er også oftest brede forlig om, de, om den politik, der føres i Danmark, i hvert fald sådan på de væsentlige punkter, ikke? Men det der med alternativet, som kommer ind, altså det siger jo, at folk meget gerne ønsker, at man også vil noget politik. Det er det, der fortæller mig, synes jeg. Og det er jo legitimt nok, at man gerne vil noget. Problemet er, at det, vi har fået ind, det er jo sådan set at løsrevet fra virkeligheden. Altså, at det bygger ikke på realitet, og det forholder sig ikke til realiteter. Og det er jo det, som det her eksempel med UFA-aktierne understreger. Men når man går ind og kigger på Alternativets hjemmesider, så ser, hvad er egentlig deres partiprogram? Så meget af det lyder jo godt. Altså, man vil gerne have en bedre verden, altså, man vil gerne have bedre klima og større grad af bæredygtighed, etc. Det er mere, hvordan man kommer derhen. Der er til, altså, det er bare slående, at der er ikke rigtig særlig mange løsninger. Men jeg er mere nysgerrig efter det. Nu har de 10 mandater. De repræsenterer en god del af Folketinget. De har opbakning fra en stor del af befolkningen, som har drømmen om, at noget skal forandres. De ved bare ikke, hvad det er eller hvordan det er. Nej, men det er jo, altså det er også derfor, at man sidder med følelsen af, at Alternativets politik er den her gratis omgang, fordi for det første, så får de ikke det politiske ansvar. Tror du, de næste gang altså får et valg, hvis ikke de har præsteret nogen form for resultater, inden de taler lidt om en anden politisk kultur, og vi ved ikke, hvad det er? Man skal nok tale lidt pænere og give en anden lidt mere ret. Efter at der var så mange, der sagde, at de kommer aldrig ind, og det kommer ikke til at ske, så vil jeg være meget, meget forsigtig med at sige noget som helst om Alternativet fremover, fordi at jeg ser dem snarere som et symptom, der sagtens kan vokse, end jeg ser det som sådan en reelt politisk parti. Altså, jeg ser det som en bevægelse imod dansk politik, ja, som sådan. Altså, der er altid noget, der er forhåbningernes holdeplads i dansk politik. Det har været De Radikale i 2005, det har været Ny Alliance, da de er opstået, som er sådan noget, hvor folk læser deres egne forhåbninger ind i. De ved ikke en dyt om, hvad partiet egentlig står for, og så fylder de det, de håber, de står for. Det fylder man ligesom sådan mentalt ind i. Og det er der, hvor Alternativet er lige nu. Det tror jeg er en del af forklaringen. En anden del af forklaringen er, at der er faktisk meget få partier i Danmark lige nu, som har sådan en positiv fortælling. Altså det hele, det er simpelthen så dystert og i mål og... altså det hele, det er sådan et bevaringsprojekt. Det er ekstremt konservativt. Jeg tror ikke, at P. Michael Jensen vil mene at tage kendetegnene for Liberal Alliance. Jamen jeg vil så også lige sige, at Liberal Alliance og Alternativet er netop undtagelserne for den regel. Stort set alle andre kører i mål, ikke? Der er her to partier, der kører sådan mere i dur og er sådan mere motivationstalere til befolkningen og siger, at det kan godt lade sig gøre og gøre nogle ting anderledes, og kom nu, vi kan godt. Og det tror jeg egentlig tiltaler ret mange mennesker, fordi man bliver simpelthen så deprim af, at hele tiden skal høre på, at ressourcerne er knappe, og det er århundredets krise, og altså, det bliver, hold op, hvor er det sort, ikke? Og det er jo ikke særlig inspirerende for at sætte sit kryds nogle steder, og tænke, de der mennesker, de slår op i banen, de giver nærmest for tabt på forhånd. Og så er der to partier, som er et positivt bud. Jo, og som gerne vil tænke noget lidt nyt. Jeg sad for nylig og læste om folkeskolen, det interesserer mig meget for, og hvor Alternativet var kommet med et bud, der nu handlede om, at børn, de skulle også undervises i klima og bæredygtighed, og menneskerettigheder, og globalt medborgerskab, og alt muligt andet. Det lyder jo ret godt, men når man kigger på statistikkerne fra skolen, så viser det sig jo, at hver femte går ud, uden at kunne læse og skrive og regne. Der er jo masser af funktionelle analfabeter. Hvad med at tage hånd om de udfordringer i første omgang? Det er som om, de bliver bare ikke adresseret. At der er mere projektmageri, flere ting, der skal tyres over i folkeskolen, som jo også skal undervise i kønssygdomme og kviklån, og hvordan du laver en kampagne, etc., etc. Men de her fuldstændig basale ting, dem skænker man ikke mange tanker, når det kommer til Alternativet. Jeg tror heller ikke af, at du læser en økologisk, eller spiser en økologisk gulerod, at du så bliver en god læser. Men der er jo en tendens til, som jeg ser det med Alternativet, som jeg også er blevet mere kritisk overfor, det har ikke nogen gang på jord. Altså, det er en hel masse smukke drømme, og det er måske meget inspirerende, men det har ikke nogen kontekst, hvis problemer det går ind og løser. Men altså, der er bare noget, der er enormt interessant, synes jeg, politisk. I den politiske udvikling, altså, så er Alternativet jo udtryk for sådan en bevægelse, der er løbet igennem dansk politik i flere årtier. Altså, som så er blevet gjort hjemløse efterhånden, som venstrefløjen er faldet sammen, ikke? Altså, det her med, at man har en række ting, man meget gerne vil gennemføre, og man, et samfund, man meget gerne vil have, men i det øjeblik, hvor at ansvaret det bliver stillet op, så får man problemer, ikke? Så det er sådan en ansvarsløs vælgerbevægelse, som, synes jeg, som bevæger sig rundt i det politiske landskab, og ligesom sådan en græshoppesværm slår ned der, hvor at man nu kan få lov til at sidde og sige, hvad man mener, men aldrig få ansvaret. og i det hele taget skulle stå op for det, som man har sagt. Og nu er det så alternativet, efter at venstrefløjen faldt sammen. Ikke? Det har også på et tidspunkt faktisk været de radikale, dengang de radikale var ret cool, som det hed. Ikke? Altså der var de også der, ikke? Fordi der var de radikale også sådan et parti, som var imod den, altså som faktisk var i opposition til den daværende VK-regering. Ikke? Ja, det er de ikke længere. Nej, men det er vælgere, som hele tiden er i opposition. Og i det øjeblik, hvor de får ansvaret, så har de et problem i forhold til deres standpunkter. Men så det positive er jo så, i dag, der er der jo næsten mere opbakning til partier, der ikke vil tage ansvar, end der er til partier, der vil tage ansvar. Det er derfor, vi kalder det protestvalg, ikke? Altså, og sammenligner altid tilbage med jordskredsvalget i 73, da Fremskridspartiet og Centrumsdemokraterne kom ind, ikke? Men hvordan kan det være, at der er sket det her skred? For der var en gang, man virkelig gerne ville se vaflerne, man ville gerne se fadet og tage ansvar og sætte sit fingeraftryk. I dag vil man hellere altså, sidde og pudse sin idealistiske glorie, og så ikke indgå i alle de her grimme kompromiser, som jo ligger i politik. Det var også noget af det, som lå som en understrøm, da Socialdemokraten Pernille Schnoor sprang ud som alternativ kandidat i stedet for. Det var, at hun brød sig ikke om udlændingepolitikken, kompromiserne, korridorens fingeraftryk på partiet, etc., formulerede hun i en kronik i politikken. Altså, men Søs Marie Seer, hvordan udlægger du det her med, at der efterhånden er mere opbakning til partier, der ikke vil tage ansvar, end partier, der vil, og at det har vendt sig i løbet af de seneste 20 år, fra at tidligere var der jo mere opbakning, trods alt partier, der gerne ville? Det er sådan en bølge, som vi ser med jævne mellemrum i historien. Altså i sådan nogle perioder, hvor der er krise, som der jo er. Der er økonomisk krise, der er hele den her flygtningesituation, som mange også, synes jeg, gør til en større krise, end det måske er. Og når man er inde i sådan nogle perioder, så er man tit utilfredse med etablissementet, de etablerede partier, og så søger man mod de vilde alternativer ud på fløjene til de mere vidtløftige eller luftige, kan man sige. Alternativer. Det er en bølge, vi kan se blæse hele vejen igennem Europa. Altså, vælgerne, de høvler ud på højre og venstre fløjen. Og jo mere tosset det er, jo flere vælgere får de i virkeligheden. Så det er vel sådan en form for virkelighedsflugt. Altså, det er sådan en, vi vil ikke forholde os til, at vi står i en situation, hvor der skal træffes nogle svære valg. Fordi det ved vi godt, det vil de etablerede partier gøre. Men tror du, den udvikling fortsætter, at vi efterhånden ser mere og mere vælgerflugt, altså ud på fløjene, ud i ekstremiteterne, væk fra magten, væk fra kompromiserne, væk fra ansvaret? Det tror jeg faktisk ikke. Også fordi, hvis man kigger på ungdommen nu til dags, som vi jo så tit taler om, så imponerer den mig. Altså, de er nogle meget dygtige og bevidste unge mennesker, der er mellem 16 og 26 i dag, som tager et stort ansvar både for deres eget liv og tænker også altså meget ansvarsfuldt omkring samfundet. Så jeg tror, at vi får en modbølge på et tidspunkt, hvor der vil være nogle meget alvorlige unge mennesker, der siger, at nu må vi tage sammen. Hvordan er de blevet sådan, når de er blevet kølet af deres forældre og har været vant til ikke at have ansvar for noget som helst? Jamen, jeg tror, at det er jo sønnerne og døtrene af de her stakkels erhvervsmænd, der er ude og lave en Ironman i først noget lykra. Så de har sejlet af egen sø? Ja, de har fået stor frihed på den måde, de har sådan set har passet sig selv. Men til gengæld så har de lavet karriereplaner for stort set alt, hvad de har lavet. Om det så er deres fritidsaktivitet, så har de lavet nogle målbare målsætninger for, hvad de skulle nå, og nogle KPI'er. Så det er nogle unge mennesker, som er vant til at blive målt på performance. Så du er simpelthen fortrøstningsfuld? Fremtiden er ansvarlig? Ja, det tror jeg. Og de unge er jo et blå, Per Michael Jensen. De stemmer jo Liberal Alliance. Ja. De har droppet det der med at være ræverøde. Træd endelig nærmere. Men for lige kort at vende tilbage til den her udtalelse fra Uffe Elbæk, altså så sad jeg sådan og læste lidt rundt omkring på Facebook i går, og der var jo sådan en det var lidt en borgerlig automatreaktion, bare sidde og grine af ham og så videre. Så er der pludselig en, der skriver, ikke nogen hemmelighed, vedkommende er lidt rød. Så skriver vedkommende her, men kan han ikke have en pointe i, at aktiemarkedet også kan være en råden sump, der er handlet af algoritmer, hvor et antal er styret af broker i superbankerne gennem stråmænd, der i årevis har manipuleret markederne for at skabe profitter til sig selv og ejerne, og for at kunne sabotere handler på specifikke papirer overfor konkurrenter etc. Aktiehandel er vel ikke bare at støtte virksomheder og støtte væksten i Danmark og så videre. Der er vel også noget om snakken, altså som Uffe Elbæk er inde på. Bestemt. Ikke altid særlig kønt. Absolut ikke, men man må sige, at i aktiemarkedet er der også sådan en funktion, som over tid i hvert fald får renset de dårlige papirer ud. Det er lidt ligesom man kan sige, at enhver god skov har sin rev, der tager de syge og de svage dyr, ikke? Og rydder lidt op i ådslerne, eller hver savanne har sin hyæne, der rydder op. Så har aktiemarkedet også sine, og der er så nogen, der lever af at tjene penge på at rydde op i de dårlige papirer. Og det er nogle gange altså blottet for etik og moral, men det er systemet er sådan set rimelig effektivt. Men man kunne jo godt blive bekymret for, at vi har en aktieboble. Og nu nævnte du jo, Søs Marie Serup, indledningsvis, at selvom Uffe Elbæk ikke er særlig glad for aktier, så har han jo nogen, eftersom han også har en opsparing hos ATP. Altså, hvis det er sådan, den her boble, den brister, og hvis det er sådan, at der kommer en genopførelse af finanskrisen, kan han så ikke godt have en pointe i, at det har altså haft en overophedethed? Det er jo været et af de bedste aktieår i 2015, og jeg sad på et tidspunkt og kiggede på lejlighedspriser. Altså, du kan jo nærmest ikke finde hverken en udskidt kolonihave, der koster under 1 million i København, eller en toværelse, som ikke koster over 2 millioner. Hvis man sidder og ser tallene igennem, og nu kigger Michael Jensen sådan lige lidt skeptisk på mig, så kunne man måske godt frygte, at vi er på vej ind i det samme som i 2007-2008, nemlig en overophedet økonomi. Jamen det sker jo igen med jævne mellemrum, også hvis vi kigger tilbage i historien, så er det jo også sket før, der har jo været krak før, der er jo lande, der går konkurser, altså det er jo en naturlig del af den cyklus, der er, og det skal vi jo så også leve med. Men altså finanskrisen i 7-8, det er svært at give aktiemarkedet skylden for den. Altså der var alt muligt financial engineering, som det kaldes, som derivatives og det her. Og subprime loan. Og subprime, og hvad ved jeg, altså alle mulige underlige ting, altså, man kunne tjene penge på. Og fordi der var den her kolossale vækst i samfundet og en meget stor optimisme, så gik alle med på den galej. Men det var sådan set ikke aktiemarkedet, der bærer skylden for det. Jeg er meget enig i det, Søs Marie siger med, at aktiemarkedet jo har sit eget økosystem, hvor der skal være nogen til at tage skraldet. Mm. Og det er ikke altid lige kønt. Til gengæld så er det altid fantastisk gode historier, der egner sig vældig, vældig godt til en forside af en avis, at her er en mand, der tjener 10 milliarder på, at nogen tabte 100 milliarder, ja. For eksempel. Ja. Men for lige at knytte en ende til det, som vi talte om før med Alternativet. Du har en god klummeskribent, Mads, som her forleden skriver, at Alternativet, det er 2+2 er lige det, jeg føler. Det er jo det, der gør, at Alternativet kan slippe afsted med rigtig, rigtig meget, fordi der ikke er nogen økonomisk ramme, der er sådan set ikke nogen, ligesom at Dansk Folkeparti har gjort, der er ikke noget, der er ikke et regnestykke, der skal gå op. Der er sådan set kun drømmer og visioner, og kunne det ikke være rart, og vi skal også være sødere ved hinanden, og alt skal være bæredygtigt. Mm. Hvad er det, den klummede skribent hedder? Ja, det er Søren Jacobsen Dam, fremragende tænker og skribent. Fuldstændig korrekt citeret af Per Michael her. Og det er netop det der med, at Alternativet, det er sådan, det var også det, jeg prøvede at sige før, men det er i virkeligheden mere præcis, som Per Michael siger, det er den nye følelse i dansk politik. Mm. Altså, det er det, det er. Og det er også derfor, det tiltrækker også Manu Sareen, der jo siger, at det føles bare bedre. Ja, det er rigtigt. Og det er jo han godt. Han sprang jo fra Radikale for nylig, og så til Alternativet, ja, fordi han havde sådan en god mavefornemmelse. Det er jo dejligt for Manu, at han så kan komme et sted hen og sidde og have det bedre med sig selv og sin omgivelse. Men det, altså hvis vi går tilbage til Uffes udtalelse om aktiemarkedet, så skal man jo også lægge mærke til, at det egentlig også er en følelse, han giver udtryk for. Han giver udtryk for bekymring. Han giver udtryk for, at jeg er ikke tryg ved det her med aktiemarkedet. Er det ikke noget med, at der er noget spekulation, og så går det galt, så skylder vi alle sammen en helvedes masse milliarder væk. Det føler jeg ikke. Det føler jeg mig ikke tryg ved. Det er sådan set det, han udtrykker. Ikke? Altså et legitimt politisk synspunkt kunne jo være, at han sagde, jamen jeg mener sådan set, at vi skal regulere aktiemarkedet skarpere og tættere. Vi skal have nogle skatter på udbytter, eller hvad han nu kunne stille op med. Eller finansielle transaktioner. Ja. Tobin-skatten kunne han have diskuteret. Tobin-skatten for eksempel, ikke? Altså, det vil sige, at man kunne stille sig op og så have et legitimt politisk synspunkt om, at vi skal altså have en skarpere lovgivning på det her område. Det går han jo, men det er ikke Uffe, vel? Og det er heller ikke, han forholder sig ikke til realiteten, han forholder sig til følelsen. Og derfor så føler han sig bare utryg ved alt det der aktie. Men er det ikke også en følelse, der vækker genklang hos mange? Fordi hvis man kigger på for eksempel Sverige og hvilken virksomhedskultur de har der er det jo sådan, at man får aktier. Også for eksempel, når man bliver konfirmeret. At man har den her indstilling, men investerer i samfundet, og samfundet investerer selvfølgelig også tilbage. Sådan her ser vi jo ikke på det i Danmark. Der har vi jo sådan et indtryk af, at folk, der handler aktier, det er sådan nogle med høj hat og knap støvler, og det er sådan en lille smule farligt, som Uffe Elbæk han også giver udtryk for. Ja. Der er ikke tale om, at det er virksomheder og samfund, der er tæt knyttet sammen. Det er jo også noget, Liberal Alliance, nu kigger igen på dig, Per Michael Jensen, har været ude igen og igen, og forsøger at fortælle, at der er en væsentlig pointe i etablering af arbejdspladser. Det handler ikke bare om at strangulere virksomhederne, så de kan levere flere penge i skat, men også om at give nogle udmærkede vilkår, som faktisk kan skabe vækst, skabe arbejdspladser. Men lige præcis det der med aktier. Altså nu har jeg jo været CEO for en svensk funderet børsnoteret virksomhed. Og derfor oplevet den interesse, der er for aktier i Sverige. Hvor du har masser af festivaler og møder, hvor unge mennesker kommer, og gamle mennesker kommer, og småsparer og alt muligt andet. Og vil høre CEO'en fra et eller andet selskab fortælle om, hvad regner du så med i tredje kvartal? Og der er en helt anden tilgang til det i Sverige. Altså, så vidt jeg husker tallene, er det proportionalt fem gange flere svenskere, der privat investerer, altså ikke via pensioner og den slags, men privat investerer i aktier. Og der er internetfora, hvor der er gigantiske diskussioner. Og hvorfor er holdningen så meget anderledes i Sverige? Jamen det er den, fordi de har en langt stærkere tradition for stærke børsnoterede selskaber i Sverige, end vi har i Danmark. De er simpelthen langt flere af dem, og de har langt flere nye selskaber, som er blevet børsnoteret, som det er gået rigtig godt for. Så der er mange mennesker, her Jønsson og her Svensson og her Pettersson, der har lavet sig en ret god pensionsopsparing. Ikke sådan noget, hvor det bliver tusinddoblet, men hvor det bliver måske fordoblet eller tredoblet over 10 eller 20 år. Altså Hennes og Maurits har skabt rigtig, rigtig mange langt mere velhavende arbejdere i Sverige, end stort set noget andet, de har kunne tjene penge på i deres levetid. Så derfor kan man sige, gud, det virker. Vi putter penge i en virksomhed, som laver noget tøj, der kan sælges alle mulige steder, og de laver et godt overskud, så stiger aktien. Der er måske underkøbet lidt dividende. Det er sgu da meget fedt, det her. Men i det hele taget, så glemmer vi jo den der pointe, at aktiemarkedet er jo os. Altså, det er os alle sammen, ikke? Altså, nu, vi kan drille Uffe Elbæk med, at ja, hvis han har ATP, så har han også aktier, ikke? Så selvfølgelig, vi har alle sammen aktier, vi har alle sammen pensionsformuer af større eller mindre slags. Men vi er en del af aktiemarkedet, ligesom vi glemte med finanskrisen, at vi var sådan set også alle sammen med i den. Altså, der var også spekulationer på halvandenværelseslejlighed, ikke? Altså, og der har været spekulationer fra menig mand hele vejen igennem. Der er andelsforeninger, der har mistet deres formue, fordi de spekulerede i deres andelsforeninger osv. Så det er jo ikke bare onde kapitalister, der har skabt det her. Det har vi sådan set alle sammen. Men det er der en lytter her, der ikke er helt enig i. Vedkommende minder os om Ove Bunker. Anker, aktier er blot en fri måde at stjæle folks penge. Mens eliten rager til sig og får fuld dækning via skatteyderpenge, I er sgu de uansvarlige, der glædes ved personer, der er gode til at snyde og bedrage. Ja, sådan er konklusionen i det øjeblik, hvor man taber sine penge, ikke? Men hvis man nu vinder dem, så er sangen en helt anden, ikke? Og der er vi jo alle sammen også med i de spil i mere eller mindre omfang. Det er ikke sådan, at der kun er dem og os her. Det er faktisk et os. Der er en her, der spørger, hvem skal man stemme på, hvis man føler vemmelse, kvalme og er misantrop og misogyn? Det ved jeg ikke. Nogen meget intellektuelle. Jeg fatter overhovedet ikke spørgsmålet. Nogen, der er klogere end os. Jeg tror, det der er politikerlede i fuld blus her. Ja. Flere kommentarer til Uffe Elbæks fremragende aktieanalyse. Ja, man kunne måske lige tilføje, at i virkeligheden i forhold til Sverige også, at vi har mistet en del af vores grundlæggende forståelse af den økonomiske infrastruktur i Danmark. Det er simpelthen ikke børnelærdom længere, hvor pengene kommer fra, og hvordan penge er nødt til at være i bevægelse hele tiden. Og det er da noget, vi er nødt til at se på, at der bliver en større forståelse af. Jeg tror også noget af det hænger sammen med, at vi er i sådan en meget offentlig ansat tænkende, at vi er et meget offentlig ansat tænkende samfund. For eksempel noterer jeg mig, at nu taler man om offentlige virksomheder. Det gjorde man altså ikke i 80'erne. Men kan det ikke være det, Uffe Elbæk er ude i? I stedet for det der med aktier og private virksomheder, det er så og så videre. Han sidder i højere grad og ønsker, at alting skal bare være statsstøttet. Ja, det kan det sagtens være. Iværksætteri. Men vi mangler simpelthen en grundlæggende anerkendelse af, at de offentlige virksomheder, lad os så kalde dem det, de eksisterer, fordi der er nogen, der har tjent private penge og har betalt skat af dem. Og uden de private penge, så var der ikke nogen offentlig sektor og nogen offentlige virksomheder. Man er også nødt til at sige, hvis det er det Uffe Elbæk, han i virkeligheden vil, og det han prøver på at sige, så er der jo ikke nogen forskel på den Uffe Elbæk, der stod som nogen af 20 år som medlem af Venstrefløjen i Aarhus. Så er der ikke nogen forskel på den marxist-leninist, han var dengang, altså det alternative politiker, han er i dag. Dette er Radio 24/7. Du lytter fortsat til Anne Jagt, og jeg har besøg af Mads Kastrup, af Per Michael Jensen og af Søs Marie Seup. Og vi modtager en lang række sms'er, og du er også velkommen til at skrive på 42 624 7. Prøver lige så stille at få dem sorteret og læst nogle af dem op en gang imellem. Der er blandt andet en, der skriver, at jeg lytter til Anne Jagt, og jeg er dybt rystet over de fordomme, der ligger til grund for udtalelserne i programmet vedrørende alternativt vælgere. Så det er helt, som det skal være. Det er nemlig kæpheste og idiosynkrasi, og velkommen til. Så vil jeg gerne sige noget pænt om Alternativet. Ja, lad os høre på, Michael. Jeg kan godt lide, at de prøver at sætte samfundet og livet ind i et større relief, og har den tilgang til det, at måske kan vi gøre det på en anden måde. Mm. Den del af det kan jeg virkelig godt lide. Jeg tror, den rammer mange vælgere, som tænker, ja, gud fri mig vel, hvor jeg er træt af at se de gamle, altså det som Mads sagde før, ikke plus minus 5%, uanset hvilket parti det er. Og det kan jeg virkelig godt lide. Og jeg vil bare sådan ønske, at de måske kunne bygge det lidt tydeligere, hvad det så indebærer, hvor det er, vi gerne vil hen, og hvordan det skal kunne lade sig gøre alt det her. Men selve det at være positiv over for forandring, det synes jeg er rigtig godt. Og at vi kan lave samfundet på en anden måde, det synes jeg er super godt. Men som Mads Gastrup nævnte, da det var sådan, vi var ved at afrunde debatten, det var, at hvis endelig sådan, der er en kritik af aktiemarkedet, så følger det dog op med nogle konkrete tiltag, for eksempel at foreslå skat på finansielle transaktioner, den såkaldte Tobinskat. Vi skal videre til et andet af ugens store debatemner. Det handler om en udstilling ved navn Martyrmuseum. Yes. Selvom udstillingen ikke er åbnet endnu, så har den allerede mødt stor kritik. Teaterleder Christian Lollike, det var ham, der også opførte Breivik som skuespil kort efter massakren på Utøya. Han har nu sammen med kunstnergruppen Twit, tror jeg det hedder, lavet en udstilling om folk, der går i døden for deres overbevisning. Det er filosofen Sokrates, det er socialisten Rosa Luxemburg, men det er også udvalgte selvmordsterrorister, som dem, der sidste år slog 89 mennesker ihjel på det parisiske spillested Bataclan, og terrorbrødrene, der i marts bombede en lufthavn og en metrostation i Bruxelles. Her blev 35 mennesker dræbt. Martyrmuseet har som sagt allerede vagt stor opmærksomhed og affødt avisledere, og endda ledet hos kulturminister Bertel Haarder. Han har udtalt, at han ikke kommer til at sætte sine ben der, og at det er usmageligt at sammenligne terrorister med en bundhederlig socialist som Rosa Luxemburg. Udstillingen er desuden blevet meldt til politiet, og nu mangler vi så bare, at Pia Kjærsgaard vil have den lukket, så, ligesom hun jo opfordrede The Guardian til at trække nazitegningen af Lars Løkke tilbage. Søs Marie Serp, kommer du til at sætte dine ben der og se udstillingen Martyrmuseum? Det tror jeg faktisk. Det ville jeg nok ikke have gjort, før al den her kritik opstod, men nu er jeg simpelthen blevet for nysgerrig. Nu bliver jeg nødt til at se, hvad det er. Og hvorfor piger udstillingen din nysgerrighed? Jamen, fordi jeg tror ikke nødvendigvis, der er så store problemer i den, som der bliver gjort til. Altså, irriterer det mig, når folk forholder sig til noget, de ikke har set endnu. Altså, det gør vi det hele tiden. Jo, men det er lidt... altså, der må være lidt sådan videre rammer for, når det er kunst, ikke? Altså, og vi skal lige se, hvad sammenligningen er. Der er jo ikke noget nyt i, at man vælger at se noget fra nogen bestemte synsvinkel. Det kan jeg ikke se noget forkert i. Hvad synes du om sidestilling mellem filosofen Sokrates og så for eksempel dem, der slog en hel masse uskyldige mennesker ihjel, altså på det parisiske spillested? Jamen, det er jo det, der gør det interessant. Fordi hvis vi kun havde taget alle skurkene og sat dem op på række og sige, hvad er det, der karakteriserer en skurkstænkning, så blev vi bare bekræftet i alle vores egne fordomme omkring det. Det, der gør det interessant, det er jo at prøve at sætte sig ind i, at man kan gøre noget meget forkert, men som i virkeligheden bare er motiveret af det samme, som motiverer folk, der gør noget meget rigtigt. Hvad med dig, Per Michael Jensen? Kommer du til at se udstillingen Martyrmuseum? Hvis jeg får stunder til det, jeg vil ikke have noget imod det. Altså, jeg interesserer mig for, hvad der foregår inde i hovedet på sådan nogle, tosser der. Mm. Altså, på samme måde, som jeg synes, det er interessant at finde ud af ting og sager om Breiviks barndom, og altså, hvad han tænkte, og det der, ikke? Han tænkte sig ikke så meget, men det synes jeg i princippet er interessant. Jeg synes ikke, der er noget galt i det. Altså, vi ved jo heller ikke, om det bliver sidestillet. Vi ved bare, at Sokrates og Rosa Luxemburg og alle de andre der er med på samme udstilling som de her galninge. Men selve det at interessere sig for, hvad der foregår inde i mennesker, der gør noget helt andet, end jeg gør, når jeg vågner om morgenen, det synes jeg er interessant. Mads Gastrup, nu siger Per Michael Jensen det her med, at vi skal også forstå, altså folk, der gør ting, som vi ikke bryder os om. Det mener Bertel Haarder ikke. Han siger, at de fortjener ikke vores forståelse, den her flok bødler og terrorister, de fortjener kun vores fordømmelse. Hvordan ser du på det? Om jeg tror sådan set, Bertel her taler til vælgerne, snarere end han taler fra hjertet. Han vil meget gerne markere, at han har nul sympati og nul tolerance over for terror, og det, han synes, var det vigtigste at understrege. Jeg tror, hvis han... Tror du, han har glemt, han er kulturminister? Jeg tror, hvis han sad ved kaminen sammen med sine venner, så tror jeg måske nok, at han vil nuancere sit synspunkt en del, og det synes jeg også er det rigtige at gøre i det her tilfælde. Altså, vidt jeg forstår, så er det her en... man laver en kopi af det, man gør i Iran. I Iran, så har man sådan nogle martyrmuseer. Altså, hvor at man simpelthen, du går ind i et rum, og så er de opstillet forskellige martyrer og så videre, og det er der, ideen kommer fra. Så importerer man den herop, og så siger man, nu lægger vi et provokerende element til, som for eksempel er, at nu tager vi de her Bataclan-terrorister, der er nogle brødre, to brødre, der var med ved bombardementet i Bruxelles Lufthavn, som også er med i udstillingen, som jeg har forstået det. Og nej, vi har ikke set den nu. Den åbner her, er det 25-26 maj eller sådan noget. Men ja, jeg skal da ind. Det skal jeg da se. Altså, så kan det godt være, at det er dårlig kunst. Men det er jo det, der er pointen. Pointen er, at hvis vi i 10 år har diskuteret Mohammed-tegninger, og vi nu kommer og siger, at de må ikke lave den her udstilling, eller det er forkert at lave den, osv., så har vi jo ikke fattet en skid. Altså, så er det jo fuldstændig forgæves, det vi har foretaget os i de 10 år, og som vi har forsøgt at beskytte os selv og vores samfund mod, og Flemming Rose imod, og alle mulige andre. Altså, pointen er jo netop, at kunsten skal være fri, og så kan den være dårlig kunst, men den kan stadigvæk, altså, den skal stadigvæk have den frihedsgrad, som er ultimativ. Men det er en borgerlig politiker, synes man, I ser, at det er en venstre politiker, der har politianmeldt udstillingen. Er det en borgerlig automatreaktion, eller som Mads Kastrup siger, et udtryk for, at man ikke har forstået en bjælle af hele debatten omkring Mohammed-tegningerne, at den bliver politianmeldt? Jeg tror, det er et udtryk for, at de borgerlige har talt sig ind i den her virkelighed af, at vi er under en eller anden form for undtagelsestilstand. Flygtningesituationen er så alvorligt, at vi er i en eller anden undtagelsestilstand, der gør, at de holdninger, vi egentlig ellers normalt ville have, det er sådan en luksus, vi ikke har råd til i de her år. Det synes jeg for det første er forkert. Men derudover så er det også problematisk, at vores principper er så hurtigt til salg. Men i det borgerlige Danmark, der betragter man den her flygtningssituation som så alvorlig, og terrortruslen og truslen mod vores værdier og vores måde at tænke på som så alvorlig, at det faktisk tilsidesætter selv for begavede mennesker som Bertel Haarder, der tilsidesætter det faktisk de principper, han har brugt et liv på at kæmpe for. Og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt, og i virkeligheden synes jeg, det er stærkt bekymrende, at vi ikke taler mere om det. Fordi vi, altså også retsstatsprincipper og sådan noget, de fløjter bare mørene på os i de her dage, og der er ikke rigtig nogen, der gider at bekymre sig om det. Og hvis man kigger på de meningsmålinger, der ligger bag, og også hvad partierne gør lige nu, så er danskerne altså psykopat hårde i deres tilgang til alt, hvad der har med den her megadagsorden omkring flygtninge, udlændinge, integration, terror, værdier at gøre. Og det ansporer jo bare, som Mads også siger, politikerne til hele tiden at tage den der hurtige automatreaktion. Og det er også lige nu, at det gælder om at holde tungen lige i munden, lige præcis angående det, Søs Marie siger nu, det er nu principperne i den grad er på spil. Ikke? Det er nu en mand som Bertel Haarder i virkeligheden skal stille sig op for det, og stå for det, som Søs Marie påpeger, han faktisk har arbejdet hele sit liv på at stå for, ikke? Altså, som er borgerlige frihedsrettigheder, som er afgørende for, at demokratiet fungerer. Og som Per Michael sagde, ja, vi vil da gerne vide, altså en undersøgelse af, hvad foregår der inde i hovedet på de der folk, som springer sig selv og en masse uskyldige mennesker i luften i Bruxelles Lufthavn, for eksempel. Det er da værd at undersøge, og jeg synes også, det er en god opgave for kunsten at forholde sig til. Så selvfølgelig. Men synes du, at udstillingen hviler på den rigtige præmis? En ting er at gå i døden for din overbevisning, hvor du kun tager dig selv med. En anden ting er vel at gå i døden for din overbevisning og så tage et hav af uskyldige mennesker med. Og det er jo noget af det, som blandt andet Katrine Winkelholm fra Trykkefrihedsselskabet jo har kritiseret udstillingen for, og det samme også Berlingske har kritiseret udstillingen for, ja. Det er, at den hviler på en skæv eller en pervers præmis. Jamen der, altså man er bare nødt til at sige, og det synes jeg, det kan man ikke understrege hæftigt nok, det er, at den frihedsgrad, vi selv påberåber os, den frihedsrettighed, vi selv påberåber os med ytringsfriheden, den gælder altså ikke bare os, den gælder også dem, hvis holdninger vi ikke bryder os om. Den gælder alle, uden undtagelse. Og derfor så kan man ikke begynde at diskutere præmisser for kunstneriske udstillinger. Det må være kunstnerne selv, så kan vi bare komme og sige, vi synes præmissen er forkert, men, ja. Og derfor er det dårlig kunst. Det er helt legitimt og i orden, og det er også derfor kunsten er der. Altså, men det her med, at man skal begynde at graduere frihedsgraderne, ud fra, hvad man kan lide, ud fra, og hvad man ikke kan lide. Ud fra personlige præferencer, det går simpelthen. Men der var jo også mange, der for år tilbage grinede af politi, eller hvad var det? Var det ikke Dan Park, der også blev politianmeldt? Og det mener jeg var venstreorienteret, altså som mente, at den ytringsfrihed eller kunstneriske frihed, han gjorde sig brug af, det var i hvert fald forkert, og det blev der så grinet meget af. Ja. Og nu er vi så tippet over til den anden side, hvor igen så viser vi, at det synes jeg er fuldstændig farveblindt, hvad enten du er højre- eller venstreorienteret, du har åbenbart ikke rigtig forstået så meget af, at der er kunstnerisk frihed. Nej, og det er måske også, fordi vi ikke er vant til, at kunsten udfordrer os så meget i Danmark, fordi vi har haft sådan en meget pæn, småborgerlig kunst langt hen ad vejen. Det tror jeg egentlig, vi er mange, der har savnet det, som for eksempel kunsten kan i Frankrig og i andre lande virkelig sætte spørgsmålstegn ved vores værdier og vores måde at drive samfund på. Men det begynder vi at se nogle eksempler på, og det første, der for alvor udfordrede os, var jo da Jyllandsposten valgte at bringe de der Mohammed-tegninger, og det rystede vi over i 10 år. Så det viser måske også, hvad potentialet er for, når kunsten går ind og udfordrer os. Jo, og vi bliver rystet over den park. Nogle i hvert fald. Christian Lollike, da det jo sådan, han ville opføre Breivik som skuespiller relativt kort efter, synes mange jo også var rystende. Men jeg synes, det er en interessant pointe, det der med, at vi er blevet tilvænnet en småborgerlig kunst. Ja. Vi er blevet tilvænnet en kunst, som ikke går ind og forsøger at være samfundskritisk, som i højere grad er kælen, mm-hmm. Altså måske er mere kommerciel. Og der kan man så også være polemisk at sige med den her udstilling, som jo i høj grad hviler, så tror jeg, jeg har læst mig til på offentlige støttekroner, var den nogensinde blevet til noget, hvis det havde været privat finansieret? Det ved jeg ikke, så skulle det i hvert fald have været en investor, der synes, at det her er friskt. Og, jo, og hvilke investorer, hvilke virksomheder kunne sætte deres eget navn på spil? Man kan ikke forestille sig Mærsk, der siger, at det her det skulle jo en god idé. Martyrmuseum, vi... Nej, man kan kun ønske det, men givet folkeskolen nogle penge. Det kommer ikke rigtig til at ske. Nej, det gør det ikke. Hvem vil så? Hvorfor har vi ikke også et erhvervsliv, der gider at investere i kunsten? Jamen, det synes jeg, vi skal spørge Per Michael om, siden han nu er meget liberal og synes, at... Det er en meget god idé. Hvad siger du, Per Michael? Jamen, jeg siger altså, hvis folk har noget, de gerne vil udtrykke, så har de vel primært et ansvar for selv at komme til at udtrykke det. Altså, det er jo ikke naturgivet, at der skal stå mennesker, enten det er kommunale penge eller det er private penge, og spytte penge i det. Det kan de vel sådan set også selv gøre. I hvert fald begynde der. Og så se, om der er et marked for, om de kan sælge det og alt det andet. Men sådan en udstilling som Martyr Museum koster jo trods alt nogle kvester at få op at stå. Det er klart. Men der er jo masser af virksomheder, som uddeler penge via fonde, hvor de sådan set ikke tager stilling til det enkelte projekt. Altså den her, det er jeg enig med dig i, og masser af sig. Den vil nok blive stoppet et eller andet sted, ikke? Fordi risikoen for, at der er negativ afsmætning på brand osv. Men der er jo også private virksomheder, som ikke har de mentale bindinger, om du vil, eller som er med på at lave mere rav i den. Jeg kan ikke lige komme i tanker om nogen, men de findes, altså som typisk er ejerledet af nogle mennesker, som overhovedet ikke har noget at frygte, og derfor gør nøjagtigt, som det passer dem. Men det, der også står tilbage, som Søs Marie Ser var inde på, det er, hvordan kan det være, at vi har så relativt tam en kunstscene i Danmark? Hvis man ser på Frankrig, der har vi Ole Bæk, der bliver hyldet som en superstjerne, og som også bliver inviteret ind og debatterer et hav af emner. Vi har jævnligt forsøgt her i Jannejagt også at få forfattere og intellektuelle ind og debattere aktuelle emner, og det er ikke altid særlig nemt. Men hvorfor ikke? Jeg tror, den væsentligste forklaring, jeg er ikke ekspert på området, men det er, at vi lever i et af verdens mest homogene samfund, hvor der er meget, meget lidt tryk nedefra og meget, meget lidt tryk ovenfra. Med tryk ovenfra mener jeg for eksempel krav om at præstere, krav om, at der er konsekvenser af dine handlinger, krav om alt muligt andet. Det er sådan et, altså det er uhyre nemt at nå noget, der er ok og godt nok i Danmark. Og det er der mange mennesker, der finder stort behag i, og derfor tænker jeg, at det er sådan set fint. Og det er så også det, de gør, hvis de vælger at bruge en søndag ud af 52 på et år på at gå på et museum, så vil de gerne bekræfte sig, at det der med at nå noget, der er ok, det er faktisk helt fint. Og derfor er der ikke rigtig noget, der stritter, og der er ikke nogen, der sigter super højt, synes jeg, i det her land. Jeg synes, der er rigtig mange gode ting ved at have etableret det niveau, vi har, men jeg savner bare dem, der så siger, der er sgu en stjerne, lad os se, om ikke vi kan ramme den. Noget af det, som en af dem, der står bag udstillingen, også udtaler, det er, at i Danmark er jo ikke vant til at kæmpe for noget. Så, og det synes jeg er en lidt overset pointe, altså i den her enorme omtale, der har været af udstillingen. Vi er ikke vant til at have tanken, den tanke, at vi kunne gå i døden for noget som helst. Vi gider jo dårligt nok at være medlemmer af et politisk parti. Men det er jo præcis det nye, er det ikke det? Jeg spørger bare, er det ikke det nye? Nej, men det er jo det, der kom med Mohammed Tan. Det er det, der kom, at vi har jo faktisk haft et aftryk af international terrorisme, af fjenden står i vores eget land. Altså, vi har haft to dødsfald der, med terrorangrebet ved Krudttønden og ved synagogen i Krystalgade, vi står faktisk altså præcis der, hvor resten af verden står i øjeblikket i det samme stød. Og derfor så er det nu, at vi skal indse, at vi faktisk har noget. Vi har noget at bevare, vi har noget at kæmpe for, men vi har også en fjende, som er villig til at gå i døden for at tage det fra os. Ikke? Så jeg synes faktisk, det nye er det, der er paradigmeskiftet i Danmark i det her årti, hvis vi igen tager tilbage fra Mohammed-tegninger frem, det er, at vi er ikke længere det der uantastede smørhul, som vi har fået lov til at være førhen. Og det giver selvfølgelig en del turbulens og en masse meninger, der kastes op og, i luften og falder uheldigt ned. Men jeg tror, det er enormt vigtigt at fastholde, at vi er ikke, som vi har været før. Ja, hvis man kigger på 90'erne, altså jeg tror, de fleste er ret hovedløst, der er gået både til 8. marts og 1. maj og så videre, egentlig ikke synes, der var så meget at kæmpe for, fordi alting kørte bare derudad. Og så til i dag, hvor man jo nærmest konstant konfronteres med kønsopdelte svømmehaller, eller piger, der vil tildækkes med niqab i undervisning. Det skal vi debattere her i anden time. Vi er ved at afrunde første time. Men hvis man skal citere en kunstner, så nu vi er inde på kunst og så videre, så altså, Johnny Madsen, sangskriver Johnny Madsen, havde jo et godt citat omkring Danmark, som i sin tid, han sagde, at Danmark er 2 liters akvarie uden pumpe. Et godt citat. Det runder vi første time af. Mads Kastrup, Per Michael Jensen, Søs Marie Serp, vi er tilbage efter nyhederne.